حديث 830 وی حدیث د مدیار بیت هکل مروف زوری و سفره که آنش حجه که آنش عمره که کنگی مروف ده چتا نگ بچی که تخو المال. عن انس رضی الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق اهله، يعني بشبه وقت پیغمبرش سفره که تهات صلاة بتخو دلبن نت چجور مال نگ بچی که تخو. كان لا يدخل الا غدوة او عشية، هکر هات بجور آن سپیده بو آن ایوار، اما شوه شوه نتهد.